السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تكرودي kwa pamoja katika maisha ya bwana mtume صلى الله عليه وسلم pamoja na masahaba zake، تكيتزام السيرة يا رسول عليه الصلاة والسلام، نتكيتزام كذلك تاريخ يا خلفاء الراشدين فموجان وتوالى بعد يا خلفاء الراشدين، تكيتزام أستاوي وإسلام كتك وكات وبنى متوم صلى الله عليه وسلم، kitazama ustawi wa Uislamu baada ya kuondoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama za khulafa'i ar-rashidin na baada yao، tutapata natija ya kuwa Uislamu unahitaji rasilimali watu na Uislamu unahitaji rasilimali fedha. Baada ya idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala، Allah subhanahu wa ta'ala ameidhihirisha dini yake kwa kumpeleka rasul alayhi salatu wassalam. Rasul alayhi salatu wassalam akapewa hidayah mwongozo، Allah subhanahu wa ta'ala akawataka watu wafanyie kazi mwongozo. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaq liyudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida aw walau kariha almushrikun. Yeye Allah ndiye ambaye amempeleka mtume wake mwalimu na akampatia huda nabii wa dini alhaq alhuda alkitab wasunna na dini ya haki ni alamal asalih utekelezaji liyudhhirahu ala ad-dini kulli ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kuidhihirisha Uislamu، Allah apate kuunyanyua Uislamu juu ya dini zote za batili kwa kupelekwa mtume, lakini mtume akapewa mwongozo na akapewa na amali. Hizi mbili ni asbabu almaanawiya, huda, mwongozo, maelekezo, min alkitabi wa sunna, kadhalika al-amal, kufanya kazi, application ya yale ambayo amekuja nayo rasuli alayhi salatu wassalam. Ni sababu ya umma huu, ni sababu ya dini hii kudhihiri juu ya dini zote za batili. Ukizitua sababu hizo, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwajibika kufanya kazi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أم ونعمش وإسلام وكوى بلك يا متومة متومة أم أتكمانا نواو متومة هويو anawasomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala ili watu wafanyie kazi yale wanaotakiwa kufanyiwa kazi, lazima wafundishwe. Akawasomea aya za Allah, na mtume huyu akawa anawazaki watu kwa kuwatoa katika radhai mbalimbali, machafu mbalimbali, na kuwaleta katika zaka, kuwaleta katika usafi na utakaso. ويعلمهم الكتاب والحكمة, نمتمه هو كان في مشوات كتاب الحكمة القرآن والسنة, وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا بقوا قبل يا كدمتم صلى الله عليه وسلم نتمك فلك سياك يكسو مشوات آية الله وكسو مشوات القرآن kuwasomesha sunna, watu walikuwa katika dalali mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya kazi peke yake. Kazi ya kupigania Uislamu, kazi ya kufikisha risala, kazi ya kufikisha dini, Mtume sallallahu alifanya kazi na masahaba zake. Hii ni rasilimali watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi na watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewateua. Ni watu special, ni watu maalumu walioteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumsapoti Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni special wao, amewazidi katika hususia. أنا سمع عبد الله بن مسعود: قوم اختراهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه. هوا نوات معلوم الله أم وشغوة إلي وميزك صحبيانا نمتمواك الله سبحانه وتعالى. نوات معلوم ومشغوليوة إلي وميزك يهمشة لنقل دينه. Wao ndio waichukue dini kwa mtume alayhi salatu wassalam, dini waipeleke kwa wengine, sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa watu wote, tofauti kabisa na mitume mingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi na masahaba. Hawa ndio mashahidi wetu baina yetu sisi na rasuli alayhi salatu wassalam, ndio wasa'id, ndio walosimama baina yetu na rasuli alayhi salatu wassalam. Hii ni rasilimali watu. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja hawa katika Al-Quran kwa sifa mbalimbali, sifa ambazo zote zarejea katika maana moja ya kwamba hawa walikuwa ni watu wa kweli, ni watu wa kweli, waliosimama kisawa sawa kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumnusuru bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى أنا وتاج مفقيري كتك مهاجرين هاوى ونستهيك كباتا الفي كباتا غنيمة كباتا غويرة. Allah akawataja hawa almuhajirun, waliacha majumba yao, wametolewa katika nyumba zao na mali zao, wakitafuta fadhila za Allah, wakawaradhi kuacha nyumba zao, kuacha majumba. Nyumba Allah ametaja majumba hapa, adiyar, nyumba na mali, kwa sababu nyumba na mali ni vizuizi katika vizuizi vinavyomfanya mtu ima asifikie kiwango katika kiwango cha kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, asifikie katika leo kiwango cha kusacrifice, kufanya tadhiya katika dini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونعمبيوا كما القسامة المفسرون باذي يوالي أنباو لكوا ونوزيتو وكواتش عمد ومكة كهامة وسبب يديني وكاو نتزام باذياء وتاتش مالي وتاتش واكي taacha watoto, taacha biashara, taacha masakin nyumba zao. Allah akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie ikiwa baba zenu, watoto wenu, ndugu zenu, wake zenu au waume zenu au ashira, familia na koo kwa ujumla, watu wa karibu yenu, au mali ambazo mmezichuma wenyewe, wa amwalun taraftumuha, au mali ambazo mmezichuma. Wanaeleza ahli ilmu mali ambayo mtu kaichuma mwenyewe, ajua uchungu wake, tofauti na mali za kurithi, mali za mirathi, mali za kupewa. Waweza fanya mambo ya ovyo sababu hujui uchungu wa mali. Allah akataja wa amwalun taraftumuha wa tijara, na biashara takhshawna kasadaha, mnazoogopa kuharibika kwake, biashara mnazoogopa hasara, wa masakin tardhawnaha, na majumba mnayoyapenda mnayoyaridhia hamtaki kuyaacha. Waambie vitu nane hivyo. Allah amevitaja vitu nane, ni miongoni mwa asbabu zinazowafanya watu wengi wasijitolee, wasiwe na himma ya kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi kwa vitu nane hivi wanaweza kutanguliza mahaba ya vitu nane hivi, wakayacha mahaba ya Allah na mahaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wakayacha jihad fi sabilillah, imma jihadi hiyo kwa mikono yao au kwa ndimi zao au kwa nyoyo zao, kwa kutumia mali zao au kutumia nafsi zao, wakaendekeza vitu nane hivi. Ikiwa vitu nane hivi ni ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu, waambie ikiwa vitu nane hivi ndio mapenzi yenu zaidi, mwavipenda zaidi, mwapenda baba zenu, mwapenda watoto wenu, mwapenda ndugu zenu, mwapenda wake zenu au waume zenu, mwapenda familia zenu, mwapenda biashara zenu, mwapenda majumba yenu, mapenda mali mnazichuma kuliko mnavyompenda Allah na mtume, fatarabbasu, subirini, subirini Allah aje na adhabu yake kwa aina na sampuli mbalimbali za adhabu. Na Allah hawaongozi watu mafasik. Tukirudi katika aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala anawataja alfuqara katika muhajirin, anasema Allah hao wametolewa katika majumba. Nilikuwa nikitaja aya ile kuonyesha nyumba, makazi, majumba. Kadhalika mali ni asbab zinazowafanya watu wapate uzito wa kupigana, wa kutoa juhudi zao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa waliacha mali zao, waliacha na nyumba zao, walitolewa katika nyumba na mali, wanatafuta radhi za Allah, wanatafuta fadhila za Allah, wanamnusuru Allah, naisuru Qur'an, wananusuru dini ya Allah, wanamnusuru Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yeye rasul, mafunzo yake rasul alayhi salatu wa salam. Hawa Allah akasema ulaika humu sadiqun, hawa ndio wa kweli. Mtume aliandaliwa rasilimali watu, watu wa kweli waliokuwa tayari kujitolea kufikisha Uislamu katika kiwango stahiki. Allah akawasifu hawa ni wa kweli. Lakini aya iliyofuata Allah akawataja al-ansar walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار أبو هاوى ولكتم ومدينة وليتنغلية وإيمان ومعنى ونصر الإسلام نوكستو الإسلام كتكم ومدينة الله لسنا هاوى ونوبين لنبزاو waliohama kutoka Makka wakenda katika mji wa Madina, wanawapenda sana ndugu zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema hawa hawapati chochote kigegezi katika mali walizopewa na Allah kwenye kuzitoa kuwapa ndugu zao. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wanazipendelea nafsi za ndugu zao, wanawapendelea ndugu zao kuliko wanavyojipendelea wao. Hii inaitwa al-ithar. Kuna tofauti kati ya al-ithar wal-athara. Al-athara ni binafsi, ukawa wewe ni binafsi, ulichokuwa nacho ni chako na familia yako, na ukalelewa katika ule umagharibi kwamba family, what is family? Family is father and mother and children. Ukawewe sasa mali yako pia ni bwana na familia yangu, majukumu mengi. Hawa masahaba, hawa ansar hawakuwa na hilo, wanawapendelea wale waliohama, sababu walifahamu hawa ni wakweli. Wamehama kule, wameacha nyumba zao, wameacha mali zao kwa sababu ya dini. Sisi yatakiwa tujitolee, kwa kuwa sisi ni wenyeji wao, tujitolee tuwapendelee wao kuliko nafsi zetu. Allah akasema wala lifanya hilo wala ukana, ijapokuwa tu hawa katika zile mali walizokuwa nazo wanazipenda, lakini mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, wale watakaoepushwa ubakhili wa nafsi hawa watafaulu. Na hawawezi watu kufaulu mpaka wewe wa kweli. Ukaona hii sifa ya al-falah imebeba sifa ya mwanzo ya al-muhajirina ya ukweli. Hawa wamefaulu, walikuwa wa kweli kiasi Allah akawataja, walifikia kiwango hicho ambacho sisi hata kiwango cha kwamba wewe unacho kusaidia huwezi. Yani kiwango hicho pia cha kule unacho kusaidia, si kwamba sina au nilichokuwa nacho ni mpendubi yangu mimi nibakie sina. Hii ni level, ni daraja ya juu sana katika imani, al-ithar. Ukaona hichi bora ale mwenzangu mimi nibakie na njaa, hiki kitu hichi, nyumba hii achukua ndugu yangu mimi sina nyumba au nibakie na nyingine. Hii ni level ya juu sana walikuwa nao masahaba. Ndio maana atakia watusi masahaba, atakiwasema mbaya masahaba, basi mtu huyo akiwatusi masahaba ni kafir. Mtu huyo anakuwa nje ya njia sawa, sababu hawa ni watu Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwa sifa za ujasiri wa nafsi. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليه وأثابه فتحا قريبا. الله أليو يليوم كتك نيوز أم ورذية ولأنباء أم كببيعة شنيا أنت إما مصحابة ألف موجة لمية أو ألف موجة لمية تام. لكن الله فعلم ما في قلوبهم. الله أليو كيلي تشوف كتك نيوز الإمام ابن كثير نوينجيني كتك وفاسر ونيليز من الإيمان والصدق ni watu walikuwa na imani ya hali ya juu, ni watu walikuwa wa kweli masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah akawaridhia na hatuingia katika moto aliyehudhuria bai'atu ridwan kwa maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuingia motoni yoyote alihudhuria bai'atu ridwan. Kadhalika ahlul badr la'anna Allah tala'a ala ahlil badr فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله علي وتزام رتو بدر اكوا انبيا فنيني متكالو نمكسامهين كسباب يا موقف ميز ورمضان واتو هوا كتوك لسلاح ونكوين دكو فمي المصفار وابو سفيان لكن يكتوك يا مبيجان هوا نسلاح وكميتات كومينا na kuendelea au 13 na kuendelea. Makufari ni adhaaf kwa kuwengi kwa idadi yao. Wakaamua kudhubutu katika uwanja wa Badr. Allah akawateremshia malaika 5000 siku ya Ramadhani. Jua kali wamefunga, wala dakulao soda kuletu la pilau na biriani. Rudi maisha ya masahaba, watu wanamvuta tende, maisha dhaifu. Wakathubutu. Allah anasema amezijua nafsi zao. Allah amewaambia amali ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Hii ni rasilimali watu aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Akulu ma tasma. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Shanguni kwa hakika masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni watu wa kweli sana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameufikisha Uislamu katika mashariki ya ardhi na magharibi, sababu wale walioishi na bwana mtume walikuwa wa kweli, walielewa majukumu yao, walifanya tadhhiya ya mali zao, nafsi zao na wakati wao. Ndugu zangu, huu Uislamu haukufika hivi hivi tunavyomuona, isipokuwa kuna watu walijitolea, watu wakafa fi sabilillah. Masahaba wamekufa. Soma hijra ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, soma vita ya Badr, soma vita ya Uhud, soma vita ya Ahzab, soma vita ya Ghandaq, soma vita ya Tabuk, soma Ahzab na Ghazawat. Yote hayo ilikuwa ni kwa ajili ya kufikisha Uislamu, yote ilikuwa ni kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walihifadhi Qur'an, Qur'ani ikaandikwa, watu walihifadhi ahadithi. Hizi ni rasilimali watu. Leo tunasema rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Daud, akharajahu al-Imamu Ahmad katika Musnad. Hawa ni rijali, ni rasilimali watu. Wakati huo hakuna umeme, hakuna kompyuta, hakuna kalamu za soft paper za kuteleza. Kina al-Imamu Tabari wamekufa vipofu, watu wanaandika usiku kwenye mbaramwezi, wanachovya wino wanaandika. Hawakuwa na watu wakiwadhamini, hawakuwa na watu wanawatunza baadaye gari hii. Watu walijitolea kwa ghali na nafisi kwa sababu ya kuisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi hutuba hizi wakati wake ni mdogo kueleza umuhimu wa na rasilimali watu katika mjitama. Tumekosa rasilimali watu. Watu ni wachache wanaona hii dini ni yao, wana haki ya kuitetea, wana haki ya kupigania dini hii kwa nyakati zao, kwa mali zao na nafsi zao. Ni watu wachache sana. Kuna watu wanaoteka mambo yende tu sana na kulaumu basi na kusifu wakati mwingine. Nilikuwa nasema rasilimali nyingine ni rasilimali mali, rasilimali fedha. Kitazama Uislamu wakati wa bwana mtume wa sahaba. Uislamu ulihitaji mali, ndio maana aya zilizokuja katika jihad, aya nyingi takriban imetangulia kutajwa mali, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum. Wameulizwa ahlul ilm qadiman wa haditha, kwa nini Allah katika aya hizi nyingi itanguliza mali? Yote kwa sababu mali ina ahamia, kuandaa majeshi, wanyama, silaha, kusaidia watu wengine ambao hawana wanyama. Kuna watu wamekuja mbele ya Rasuli hawana wanyama, mwenye wawili anatoa. Hivi ni vipando kwa wakati huu, kwa vinatumika kwa sababu ya jihad, watu kusafiria, wengine hawana. Tafidhu ayunuhum min ad-dam'i, wengine warudi wanalia. Katika sura at-tauba ukisoma, unaona watu wanalia sababu wamekosa, na rasul hana cha kuwabeba cha kuwapeleka katika jihad. Wamefilisika, mali zote wanyama washakwisha, watu watakwenda katika jihad hakuna wanyama. Rasilimali mali ni kitu msingi sana kilichoupeleka Uislamu mbele. Watu walitoa mali zao, mali ambazo walikuwa wakizipenda. Ndugu zanguni, nadharia ya mali yahitaji Waislamu waambiwe mali sio yako. Moja katika khasaisi za mali, mali sio yako wewe. Mali unopewa ni wadia, ni wadia. Wa anfiku mimma ja'alakum Allahu mustakhlafina fihi, toeni, toeni vile ambavyo Allah amkufanyeni nyinyi mwavisimamia. Wa atuhum min mali Allahi alladhi atakum, wapeni hao mali za Allah alizokupeni. Mali sio zetu. Muislamu atakayefahamu kwamba mali sio yake, mali ni wadia, ala yadi malik kama wanaosema ahlul ilm, ni amana kwenye mikono ya aliyemiliki. Hii ni mali ya Allah. Ukisoma katika surati Nur, hii wanaelezewa wale watumwa wanapotaka kuandikishwa, falyastafi alladhina, mpaka mwisho aya utaona hii, wa atuhum min mali llahi alladhi atam. Ukifahamu kwamba mali sio yako, mali ni wadia, Allah amekupa, si kwa sababu wewe una akili nyingi. La, mali hazipai kwa akili. Law kana al-arzaqu tajri 'ala al-hida la halakna idhan bi jahlihinna al-baha'im. Mali ingelikuwa ni kwa sababu ya akili, wanyama hawa ingeangamia. Riziki pewa na kana, si kwa sababu ya akili, ni fadhila za Allah. Lakini Allah anataka akutazame, Allah anataka akutazame. Watu wamekuwa mabakhili, sifa hii hawakuwa nayo rasilimali watu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah aliwaepusha na shuha, ndio maana wakafaulu. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum muflihun. Ustawi wa Uislamu utazameni katika wakati tunaoishi, namna Uislamu ulivyozorota na namna batil na maasi na ilhad na shirki zinavyoshamiri. Tizameni wanamuziki walivyokuwa wana mali, promotion za wanamuziki. Tizameni wachezaji mpira wanavyodhaminiwa. Tizameni mabondia wanavyodhaminiwa, tena wadhamini wengine ni Waislamu, ni Waislamu. Allah kawapa mali zake, awaoni watafanyaje. Wao wanachukua mali wanadhamini wengine wanamuziki, wengine wanadhamini wachezaji mpira, wengine wanadhamini wapiganaji ngumi. Mtu apigana alafu unamdhamini, yani huyo ana mukhalifu anapigana alafu unamdhamini. Ni Waislamu wanachukua mali. Wawapi warasilimali watu katika hii njia ya Allah ambao wako tayari kuchukua mali? Mnaona hii dini haihitaji mali? La hasha wa kalla. Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza mali katika aya nyingi. Khutba hii haitoshi kuwakumbusha na kuikumbusha nafsi zao. Mali ndugu zangu ni fitna, lakini mali ni kiwamu, iweni mali ndio msingi. Wala tutu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman lakum. Msiwape masafihi. Safihi ni mtu ambaye hawezi kutasarrafu kutumia mali vizuri. Allah anasema msiwape mali, mali ambazo Allah amejalia ni qiyam, ndio kitu uti wa mgongo, muhimili wa maisha. Mali ndio muhimili wa dini. Jihadi inahitaji mali, dawa inahitaji mali, taalimu inahitaji mali. mali, misikiti yahitaji mali, walimu yahitaji mali, dawa zahitaji vitu mbalimbali, resources mbalimbali, zote zahitaji mali. Hivi tunao sisi, achia mbali Uislamu, sisi salaf tunazo rasilimali watu, ukuanzia walimu, mashayikh, maduat ambao wako tayari kusacrifice kwa mali zao, nafsi zao, watoto wao na kadha, wako tayari kwa ajili ya dini, kwa ajili ya dawa hii, kwa ajili ya sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunao watu ambao wana mali, wako tayari kutoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi? Ni wachache katika watu wengi. Leo unaweza kushangaa, yani baina salafiyin watu waangaika, sijui huyu ataka vyumba vya madarasa viwili, huyu sijui ataka usafiri kidogo atumie kwa ajili ya dawa, wachangishwa mtu hivi, mtu aje na bajeti kutoka huko asafiri mpaka Dar es Salaam, apita kwa huyu bajeti ya 100,000, 200,000, ya milioni kwa mwezi, wakati kuna watu huku wana mali. Humu kuna watu wana mali lakini Allah hakuwafikisha, kwa sababu mali katika jambo subhanallah, huu wakati wa tushte. Ukisoma khasaisi za mali ni lazima uwafikishwe, vinginevyo mali maumbile yake, mali ni kitu chapendwa na mwenye mali. Ndio maana Mtume akasema, lau kana libni adam wadiaini ni mali labtagha thalitha, mwanadamu hata awe na bonde zima la mali, mabonde mawili ambayo ya mali yatahitaji la tatu. Wama malaa jaufa ibni adam illa turab, na hakuna kitakijaza tumbo la mwanadamu isipokuwa mchanga. Hii hadithi ukisoma, mali ndio ilivyo, mpaka Allah akusalifishe uitumie mali katika heri. Vinginevyo ukipata milioni 200 wataka milioni 600, ukipata 600 wataka ya tatu upate milioni 1,200. Ndio ilivyo mali. La ilaha illallah. Ndugu zanguni, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi yake pamoja na asbabu maanawiya, lakini asbabu maadia, kwa sababu Mtume alikuwa na rasilimali watu, Mtume alikuwa na rasilimali fedha, kwa maana kwa kiwango stahiki au kiwango kinacholingana kwa wakati ule alikuwa na watu. Abu Bakari anakuja anatoa mali yake yote, nani ataandaa jeshi hivi zito? Anasema Uthmani, mimi nitaandaa jeshi yote. Nani atanua biir Rum? Uthmani anasema nitanua mimi. Hawa ni watu special, rasilimali watu, walikuwa wakweli, wako tayari kufanya tadhia nyakati zao, mali zao, kadhalika na nafsi zao. Ndugu zanguni, lengo na madhumuni ni kuwakumbusha kwa hutuba hii, ustawi wa Uislamu tunaoona au hapa Uislamu ulipofika, kuna watu walipita mapito mazito sana, mapito mazito sana, watu walifilisika. Habari ni nyingi, ukisoma historia ya Mus'ab bin al-Umair utaona habari zake. Masahaba wengine, watu waliohama wakaacha mali zao, na Mtume sasa maneno aliwaambia kama nilivyosema, wakati hautoshi, lakini sisi yatakiwa tupiganie hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yatakiwa tupiganie hii manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatakiwa tuipiganie sunna, tuipiganie dawa ya salafia kwa nafsi zetu, tuwe tayari kila mmoja kwa nafsi yake, vinginevyo naona bid'a zinavyozagaa, zinavyoshamiri, na watu wa bid'a walivyokuwa na nguvu, na matajiri wengi wakisaidia watu wa bid'a. Watu wa bid'a wana watu wa kuwashika na kusaidia katika bid'a zao. Watu wa maasi wana watu wao. Wanamuona mpiganaji mmoja anajisifu amesaidiwa na mbunge wa jimbo lake juzi, mbunge amejitolea kumdhamini mpiganaji wa mbunge. Kimutafuta mbunge huyu amedhamini walimu na maduati, ni Muislamu. Wangapi amedhamini katika dini kumtazama huyo mwalimu fulani, labda akampa hiki na hiki msaidia? Hakuna. Watu wa batil wanashamiri na kutumia mali katika batil, watu wa haki watakiwa kusimama kwa nafsi zao na mali zao katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.